39 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, niñas, donas, caballeros. Sean bienvenidos al programa Galegos No Vais. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues en Radio San Boi, 89.4 de FM. Y aquí estaremos durante dos horiñas, pues, falando en lengua galega, como es normal, do programa de Galegos No Vais. Vamos con esos enderezos que tenemos por aquí, que son, por ejemplo, blog, y es galegosnovais.blogspot.com, y un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. También nos pueden, pues, felicitar o ponernos alguna sugerencia a través de Facebook, que es galegosnovais. Tenemos un número, pero es un número de WhatsApp, que es o 689 696 171. Toda aquella persona que chame, que deixe o seu nome e o seu teléfono para poderemos ponernos en contacto con él, porque sorteamos para dúas persoas, pois, ou ven un xantar ou ven unha cea. Así que xa o saben, volvolles a repetir ese número de teléfono, que é o 689 696 171. Así que xa o saben. É que mellor pre poder encetar un programa que un pouquiño de música. Así que, vamos a presentar o equipo que me faltaba. Alá nas vías de son temos o noso compañeiro Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E co meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este programa. E este que lles fala, Armando Fernández. Agora sí, agora vamos con un pouquiño de música e enseguida entramos en fariña. Bueno, xa que o convidado que tiñamos previsto de momento non podemos falar con él, pois vamos a falar deste deste disquiño que nos acaba de chegar e está quentiño ainda. Recente, sí, dúas pezas deste grande CD que nos, bueno, que quere dicirse que hai xente que cumple, non? Sí. O Xosé, me parece que era Moncho que sí, nos, o Moncho, sí. La semana pasada me enviounos ese novo disco que titulan Eles non hai fallo. Sí. Bueno, agradecerlle moitísimo esa ese envío, que xa ven, acabamos de escoitar dúas peciñas de música, sí, interesantes, non? A Bóbriga é o grupo musical que, sí, que nos deleitou con estas dúas primeiras pezas que coas que comenzamos precisamente o programa de hoxe. Sí, sí. Tiñamos previsto... Porque tiña a primeira chamase Xota de Baiona, sí, e a segunda chamase Das Cruces de Toiriz. Bueno, dúas pezas interesantes. ¿Cuántas pezas tengo? Son 16 pezas. 16 pezas. La verdad es que importantísimo que todos... Iremos poco a poco, iremos dándole a conocer algunas de las pezas que vamos con... Que este grupo, a Bóbriga, pues... con este discazo, non hai fallo, pois nos acaban de agasallar. Sí. Sabede que a Bóbriga tamén grabou unha música para Radio Televisión Galega. Sí. Para unha nova proposta, unha serie que se vai a... Unha serie que se vai a emitir na Televisión Galega. Na Televisión Galega, non? Uh-huh. Interesantísimo, non? Cando menos, pois, temos xente que... Persoas que nos envían... A súa, que confirman a súa seriedade, envíanos, pois eso, o traballo que acababan de publicar. Por certo, eles tamén participan en moitísimas actividades que se celebran non solamente en Baiona, sino en todos os recunchos de Galicia, non? Sí, sí. Podemos escoitar outra peza máis mentras intentamos, sí, a pois escoitámola a terceira. Vale. E que se titula Vals de Moiñeira de Xeneira. Thank you. Así deste xeito é como sona a bóbriga. Agora estamos acabamos de coitar o enceto de Arrecendos do Verán, que é a música e letra de Laura Vila. A verdade é que esta xente, Ramón, bueno, Moncho Pazos, non? Sí. Que piñamos, pois falábanos deste traballo tan interesante que acaban de publicar. É que ben quentiño, me parece, sí, que o día 22 acaba de presentar. Sí, acaba de presentarlo, sí. Ahora... A verdade é que é un traballo moi cuidado, moi sí, cuidadoso. Sí. Iremos debullando pouquiño a pouco este traballo, sí, para que todos nos... Tan interesante que fixeron. Ademais, todos... agora, pois, supoño que xa fan xiras con este propio... para ir presentando este propio disco. Son 10 persoas, sí, os componentes do grupo. Mencionámoslas: José Carlos Esteve Rodríguez, Ramón Soto Ignacio, Ramón Pazos Marcote, Óscar Franco Barros, Laura Vila, Miriam Lorenzo, Xiana Teixeiro, Marcos Alfaya, Santiago Bernárdez, Emanuel Olegario, sí, Rodríguez Escudero, que é o acordeonista. Sí. Que dicen que están intentando poñer en marcha tamén outro instrumento máis, que é a zanfona. Teñen clarinete, hombre, porque me gusta ben a zanfona. Teñen clarinete, saxo, gaitas, como panderetas, tambor e tamboril, non? A verdade é que son extraordinarios, como ven. Estamos disfrutando desta música. Gracias. Como que a zanfona é máis o que é o violín. Eu tiño visto nas feiras, que utilizaban esa xente que iba cantando polas feiras, coplas, claro, esos cantos de cego, decían, non? Sí, sí, sí. A verdade é que é extraordinario o traballo que nos presentan. Vamos a ir pouquiño a pouco. Eso. Disfrutando deles, exactamente. Lástima que non poidamos poñerlos en contacto coa persoa que tiñamos previsto, pero sí, noutra ocasión será. Non desfalleceremos, non? Non. Eso. Vamos, pois, a seguir escoitando un pouquinho máis de música. De seguida conectaremos co seguinte convidado. Sí. Vamos alá.